Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, pues mira, hace un momentiño pues acabábamos de salir da Ribeira Sacra, da capital da Ribeira Sacra, e volvemos á capital da Ribeira Sacra. Vamos. Vamos a falar pois con Beatriz Vilafreire, que é a delegada da Asociación Provincial de Empresarios Hosteleiros da Zoa Sur de Lugo. E vámoslle pois dar as boas tardes. Boas tardes, Beatriz. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos, dona Beatriz. Nada, gracias a vos. Despois da experiencia deste verán tan interesante, que ademais día a día nos ibas dando información con respecto sí. a ese para comer Lugo. Sí. Agora, que previsión saís para este magosto que xa está... Está aí a volta a, bueno, o recanto. Pois mira, aquí sempre no sur de Lugo, pois... Eso, pues se festeja moito, ¿no? Pues o que se o que o día de todos os santos, ¿no? Con estes magostos e cas castañas, claro, que o producto pois que de agora, ¿no? Da temporada. Sí, sí. Entón, pois están todos os hosteleiros, pois agora tamén se leva moito pois a festa de Halloween, ¿no? Que acollemos sí. de Estados Unidos. Entón, pois eles pois cada un xa monta a súa festa xa o día 31, xa uh-huh. empezan cas festas. Empezaremos, claro, pues, cos magostos, uh-huh. cas castañas, con todo. Uh-huh. Vale. Contanos algo con respecto a ese restaurante El Celler, que é o protagonista do sétimo Cume Tapas. Pois mira, o Celler foi unha pena porque se nos foro, é dicir, foi un restaurante que desde logo ganou todos os premios habidos e por haber no concurso de tapas aquí de Monforte. E agora, pois, eles pecharon aquí, están, me parece, que polas Canarias ou por Tenerife, ou por aí, uh-huh. andan. Bueno, tuvieron un éxito total, eu penso que donde vayan van triunfar, porque o seu cociñeiro, Miguel, pois, bueno, a prova está de que tanto xurado profesional, que este ano tuvemos xente, pois, moi profesional, non? Xente que sabe do tema... Eles lle deron o premio e tamén o xurado popular lle deu o premio, é dicir que donde vayan a calquera sitio de España, donde vayan, desde logo que van a triunfar. Uh-huh. Miguel Ángel Echalecu, non? Echalecu, xusto. Ajá. Sí. Eles me parece que bueno, estiveron por Barcelona, eles sí, sí. viñeron de terras catalanas, logo teñen orixenes pois aquí en Galicia, viñeron para a equipa Galicia, sí. fixeron pois eso, pois o gran triunfo e agora pois decidiron pois irse pas islas e continuar así a súa labor. Uh-huh. Bueno, o sea que disfrutaste desde de gastronomía feita in situ e agora pois recomendades que se achegue unha as islas para poder disfrutar tamén. Claro, desde logo, os que quedan aquí tamén, os recomendo totalmente. É dicir, aquí os que quedan tamén son grandes profesionais sí. e ahora mismo tamén acaba de rematar o concurso de Lugo, da cidade de Lugo. Sí. Uh-huh. Entón, pois, eu animo a xente a que veñan aquí, que veñan ao interior, que veñan tanto a Lugo como a zona de Ourense, e que coñezan o interior a magnífica calidade que temos, tanto uh-huh. en paisaxe como en gastronomía. Sí, o sea, o Cume Tapas vai a seguir, vamos. Sí, sí, desde logo o Cume Tapas, sí, este ano será xa a octava edición. Pero antes claro. do Cume Tapas vamos ter o Estase Cocendo, Ajá. que é unha campaña gastronómica sobre o cocido, donde tamén pues, colleremos unha cara conocida, neste caso sempre son homes, e o nombramos compadre do Estase Cocendo, e dura esa campaña durante un mes. Uh-huh. Sole ser pues, aí cara ao entroido, e cando facemos o Estase Cocendo. Uh-huh. Bueno, ademais dos magostos que están previstos sí. Bueno, hai que encetar tamén o viño novo, non? Claro. Home, tamén, que además tamén. Temos unha boa colleita agora na Ribeira Sacra. Sí, se ve que este ano hubo boa colleita. Ademais, está desde felicitación porque o César ven de recibir aí premios, bueno, polo menos foi o viño de César, o Cachín escollido precisamente para estar ali na hispanidade en Estados Unidos, non? Pois sí, a verdad que todo un orgullo que aí na hispanidade de Estados Unidos pues brindaran con un viño da Ribeira Sacra. Eso sí que é un orgullo. Aí se nota que o viño, bueno, eu notei moito ahora na Volta Ciclista que levamos o viño da Ribeira Sacra e se logo foi o producto estrela, se pode decir. Mm-hmm. É un bo viño. Entón, pues eso, pues a xente que veña a visitarnos desde logo, pois eso, pois vendo a Ribeira Sacra e tomando un viño sexa da bodega que sexa, desde sí. logo eso é como tocar o ceo, vamos. Sí, igual, sí. Igualiño. Non, o sea, restaurante que se precio ten que se precie ten que ter na súa carta precisamente o viño da Ribeira. Sí, sí, es decir, aquí por lo menos todo, o sea, al principio costou, ¿eh? Al principio costou que a xente pois fora entrando, e ahora desde logo pois a calquer sitio que vayas, por lo menos ao mellor 5 ou 6 ou incluso máis, non, hai xente que xa únicamente na súa carta ten viño da Ribeira Sacra, é como ten que ser. Sí. Es decir, eu non digo que teñan pois outros viños tamén, claro. ¿No? Pero vamos, que por lo menos vender o noso, non, que a Ribeira Sacra, claro que sí. Entonces, nesa volta ciclista, hasta os mesmos ciclistas vivirían viño, non? Bueno, pois os mesmos ciclistas non. Ora, os equipos os equipos sí que se arrimaban o están. Ah, carai. Sí, sí, os equipos sí. Os ciclistas xa non, que son deportistas se non poden. Que lle fan o doping e van sonar. Entón non poden. Claro. Pero sí que foi un éxito, decir, nos levamos xa para comer Lugo xa leva 4 anos con este na volta ciclista. Uh-huh. E se pode decir que eu sempre digo que é a mellor promoción, non? Porque levamos máis de 20 produtos, é dicir, a persona que se achegue ali ao stand, que é unha zona VIP, mm-hmm, pois ali pois pode degustar o noso produto, incluído pois o viño Ribeira Sacra, mm-hmm, e despois levamos pois a nosa guía e demais folletos da Diputación e da Xunta de Galicia para vender o que é a provincia de Lugo, non? Entón, mm-hmm, pois, queras que non, estás pois en contacto coa persoa, eles eso, pois o poden degustar e poden encima despois pois ver, non, o que ofrece a provincia. Si veñen pois un 10% dos que dixeron que sí, vamos, esto rompe. Claro, a ver si é verdad. O ano que ven, entonces teremos que anotar na nosa axenda por onde pasades para poder achegarnos ali, non somente degustar, sino felicitarte personalmente. Pois, desde logo, estaría encantadísima de que estuveres, que viñereis ali e que degustarais todo o produto. E desde logo, non fai falta tampouco esperar ano que ven. Tanto aquí estades invitados a vir, ¿eh? Tanto saque non temos, pero bueno, para poder probar todo o que temos. Pero que sí, a prova sí que tentaremos facela. Por certo, falando de prova, e non parades, non tendes a maior non sei, exposición de eso, de para comer Lugo, posto que fixeste o concurso de tortillas de Chantada, a probar tortilla con zorza queixo, sí, arzúa, pois, eso, sí. Non parades. Pois mira, non, porque además, vamos a ver, ao que se trata de facer cousas, non, unha polo hosteleiro, naturalmente, que les teñen, pois, ahora además ven o inverno, e a xente aquí, os invernos son moi duros, uh-huh, entón hai que sacar a xente a calle. Uh-huh. Por outra banda, tamén, que máis cousas pagas, pois a xente tamén se anima máis a vir, non? Uh-huh. E agora tamén vamos ter pomes que ven tamén é un mes moi movido na Ribeira Sacra, que vamos tamén ter un concurso de tapas en Chantada. Uh-huh. Así que ese va a ser para mes de novembro. E tamén vamos ter cantos de taberna aquí en Monforte. Ostras. Decir, entón, pois, a xente que se anime, e que o que faga frío, pois, mira, con un bo viño e unha boa tapa quente, non hai frío que mate a nadie. Non. Yo, o concurso de tapas de aí de Monforte xa leva anos, non? Pois sí, este ano, que o vamos a facer, vamos, pois será a 8ª edición. E xa levamos unos... Ainda somos xóvenes, pero sí, levamos unhos anillos e desde logo é un concurso que a xente responde moi ben, porque además unimos o que é toda a Ribeira Sacra, non? Tamén metemos os hotéis, é dicir, para que a xente veña, os hotéis pues, ofrecen precios especiais para durante a duración do concurso. Sí, entón, pois, é unha forma tamén de englobar de que, eso, pues, a xente que veña, encima lle sale pues, a habitación pues, a mitad de precio e despois comen pues, esos manjares, non? Que fan os hosteleiros. Hombre... E algunha vivenda rural tamén habrá que recomendar aos nosos ointes. Algunha vivenda rural tamén haberá que recomendar aos nosos escoitantes e ointes e seguidores, posto que últimamente estánse recuperando casas moi interesantes da zona da Ribeira Sacra. Es que eu sempre digo que a Ribeira Sacra pois é tranquilidade, non? Mm. Entón hai moito turismo rural, moitísimo, é dicir, eu penso que se centra máis incluso no turismo rural que no turismo convencional, non? Mm. Entón por eso, pois sí, a xente que se achegue se quere desconectar desde logo, que é a tranquilidade. Olvidarse do mundo que veña aquí, que se quede nunha casa de turismo rural, como ti ben dices, moita xente incluso da fora ven xa aquí, sí, e compra, pois, pues, a lo mejor alguna casinha restaura en parte do turismo rural, aí está. E despois tamén, pois, pues, aparte do turismo rural, cada casa ten, propón actividades, é dicir, aquí hai moito turismo activo, tamén se pode facer desde montar a caballo hasta puenting, é dicir, sí, podes facer de todo. Entón, pois, eso eu animo, desde logo, vamos, eu son, como digo eu, é a miña terra, pero é digna de ver. Eso tamén é verdad. Como se di, na Ribeira Sacra, tápase bombiño. Ah, pois sí. Sí, pues sí, pues sí. Aquí hai bombiño, hai boa gastronomía, tes unha paisaxe que, bueno, que che pon os pelos de punta, e aparte somos baratos, é dicir, es que se vende sola, véndese, sí, sí, sola. Exactamente. Sí, sí. E pois as rutas que se poden fazer aí son rutas de todo tipo, non? Rutas, sí, sí, de, sí, enología, de decir, visitando sí, sí, as bodegas, por exemplo, adegas, que se abren as portas para que vayas a visitar as bodegas, tenemos o vinobús, sí, temos tamén, pois, catamaráns, temos empresas que se dedican tamén a navegar polo río, tanto polo Sil, polo Miño, empresas particulares en lanchas, ¿eh? Es decir, que tamén eso, pois, hai unha empresa que se chama Quinta Sacra, que a recomendo totalmente, que ten unha lancha motora, e aí, pois, se pode recorrer todo o Miño, además que ela, pois, che para, por exemplo, pois, ahora no verán, pois, para, claro, ela vai a sitios onde o catamarán non pode acceder. Claro. Entonces, pois, ao mellor, pois, no medio do río, pois, te podes dar un baño, podes degustar un viño, hai bodegas que teñen tamén o seu propio barco, é decir, que, por como actividades, tanto non, no, na zona, tanto no inverno como en verán, ¿eh? Por actividades non ha de faltar. E despois, pois, tranquilidade, claro que sí. Yo, no asunto deportivo, tamén acostumbran, bueno, non sei, o mellor falta a min información, o asunto das bicicletas de montaña, de senderismo tamén, ¿verdad? Sí, tamén teñen, ¿eh? Tamén teñen, é dicir, ao principio, pois, bueno, como todo, non? Pois, sí, todo se vai... Sí, custaba, claro, un poquinho. Claro, vai ser, como digo eu, camiño a camiño, pasiño a pasiño, pero ahora como estamos coa promoción tamén, de que a ver se a Ribeira Sacra faise patrimonio da humanidade, pois, claro, cada casa, non? Pois xa empezan a coller, pois, eso, pois, hai bicicletas, pois teñen cabalos, pois, claro, senderismo, rutas de senderismo... tamén está a ruta do románico, tamén outra empresa que se dedica únicamente a ensinar o románico. Bueno, e logo temos tamén o camiño de inverno, que estamos aí, que seguramente, que, bueno, oficial non se pode decir aún que sexa, non? Pero xa o van a meter dentro da publicidade dos outros camiños. Entón, iso tamén é un gancho moi importante que pasa por toda a Ribeira Sacra, o camiño de inverno. Sí, sí, xa tendes un letreiro, ademais, acórdome de velo, que puña los caminos de Santiago, pasan todos por Lugo. Sí, sí, ese era o nosso slogan que levábamos na volta ciclista. Claro. Que, de feito, eso, pues, aparte de promocionar Lugo, pues, moita xente tamén viña preguntando sobre os camiños de Santiago, que, bueno, en Galicia, pues, o noso filón turístico, non se pode decir, o camiño de Santiago. Claro, claro, claro. Bueno, o camiño de Santiago e o camiño do románico que ti estabas a dicir hai un momentinho. Ah, bueno, claro, que hai moitos... claro, claro. Eu, a todos os oyentes, desde logo, que veñan aquí, todo o que vou dicir, cando vexan, van dicir, quedouse corta. Beatriz, agradecemosche moitísimo a túa colaboración e aportación, que sempre estás a carón noso cada vez que te chamamos. Pois, pues, un prazer para mí. Sempre que queirades, aquí estou. Veña. Pois, pues, moi ben, Beatriz. Unha apertiña. Igualmente. Ata vindeira ocasión. Gracias, chiquiños. Gracias, gracias. Bueno, señoras e señores, vamos a despedirnos con esta peza de Río Bo, Choupana. Así que graciñas a Damián por estar ali, pois, nas vías de son, e a Xulio Coxil, pois, por acompañarme. E a vostedes por estaren aí ao outro lado. Bueno, así que... agardámolos o vindeiro xoves. Exactamente, o vindeiro xoves, agardámolos yo domingo de 3 a 5. Este programa volvese a readmitir. Moi ben. Así que, amiguiñas e amiguiños... pasen unha feliz semana. Vicos e un bon fin de semana. Música.